الله الرحمن الرحيم الواثق بالله إبراهيم بن المستمسك أشك مدارك مكم يسابن أربعين بك أربعين بلي الواثق بالله إبراهيم ولي العهد المستمسك بالله أبي عبد الله محمد بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد كان جده الحاكم عهد إلى ابنه بابو yake alikuwa amehusia kuwa madaraka apewe mwanaye kwa jina anaitwa Muhammad walakabahu almustamsika akampa mulakabu hiyo ya mustamsik famata fi hayatihi akafariki akiwa bado yeye hai. Yule aliyehusiwa kuwa ashike madaraka akafariki wakati muhusia akiwa bado yu hai. Faahida ila ibnihi Ibrahim, kamuhusia akatoa wasia kwa mwanaye Ibrahim hadha huyu dhannan annahu yasluhu lilkhilafa, kudhani kwamba anafaa kushika madaraka. Faraahu ghaira salihin laha, kamuona kuwa hafai lima huwa fihi min alinhimak fi llaib, sababu ya tabia ya kupenda sana mchezo wa muba wa asharati laradhil, na kutangamana kukaa na watu duni. Faadala anhu kana mtu duni kasoro ay faadala anhu akamwachana naye akamwacha. Waahida ila almustakfi bihi bibnihi, akatoa wasia kuwa apewe mustakfi ambaye ni mwanaye Ani ibn al-Hakim, huwa ammi Ibrahim, ammu Ibrahima ni ammi yake Ibrahim. Fakana Ibrahimu wa sababu fil waqia, kwa hivyo Ibrahimu akawa ndio sababu ya sintofahamu baina al-mustakfi khalifa wa sultan, baada an kana kala khawaini, baada ya kuwa huko nyuma walikuwa kama ndugu wawili. Lima kana yahmiluhu ilayhi min an-namima tibi, na hii ni kwa sababu ya fitna alizokuwa maneno ya uchunganishi yaliyokuwa akimpelekea. Atajara majara mpaka yakatokea yaliyotokea. Falamma mata almustakfi bu baqus ahida ila ibnihi Ahmad, ali Qus ni mji uliopo pwani ya mto Nile upande wa mashariki nchini Misri. Kwa alipofarifika hapo Qus, ahida ila ibnihi, alimpa agizo la alimpa wasia wa kushika madaraka mwanaye Ahmad. Walam yaltafit sultani ila dhalik, kwa bahati sultani hakulipa uzito hilo. Baya Ibrahim hadha, akampa baya ya uongozi Ibrahim badala ya Ahmad. Waluki babil wathiki, akapewa jina la wathiq ila an hadarat sultana alwafatu, mpaka sultani alipofikwa na kifo. Fanadima ala ma sadara minhu, akajutia uamuzi na kitendo alichokifanya. Waazala Ibrahim hadha, akamwondoa mamlakani Ibrahim. Baya wali alahdi, akampa baya ya uongozi mrithi wa utawala ambaye ni Ahmad. Walakaba alhakim, akampa jina la hakim kama lakab. Wa dhalika fi awal almuharram sanat 42. Qala ibn Hajar ra ja'an nas as-sultanu fi amri Ibrahim, sultani alirudi kwa watu kuhusu la Ibrahim huyu. Wasammahu bisu'i sira, raja'an nas as-sultana, watu walirudi kwa kiongozi ambaye ni sultan kuhusu swala la Ibrahimu huyu. Samahu, wakamwita bisui sira, kama ni mtu mwenye mwenendo mbaya. Falam yaltafit ila dhalika, lakini sultani hakulijali hilo. ولم يزل بالناس حتى بايعوه ليكون غني واتو وامبي بيان بغرقم كان العامة يلقبونه المستعطي لله واتو كوايد والكوكم المستعطي. قال ابن فضل الله في المسالك جنى الكتاب إلى في ترجمة واثق يزنقم زيها باي بنفس الزواثق عهد إليه جده فابو ياكي علي مبا وسيا وكشك مدراكا ظنا أن يكون صالحا كذاني وكوكوة تكوى مهمة أو يجيب لدع الخلاف صائحا أو أتمويتكيا أن au atamwitika mwenye kumwita na kuita uongozi kwa kupiga kelele kama kuna jambo limetokea au radhi kuja kulishughulikia. Sama nasha ila antata an sama nasha ila hakukulia ila sita tukisugua katika kuvunja mambo na kuyaharibu wala dhana wala kunyenyekea ila baada tanasuki ila baada tanasuki isipokuwa baada ya kufanya ibada na kuipa mgongo dunia. أغرى بالقاذورات أليوا شويشوات وفاني مابو وشافو وفعل ما لم تدعو إليه الضرورات نا أكفاني يلي أمبايو ضرورة أي متاكي بيفاني عاشر السفلة والأراضلة ألي تتنقمان نكويشنا وكدوني أوبيو أوبيو وهانا عليه من يرضوه ما هو باذل نا alidhalilika kwa kwake mtu ambaye heshima na cheo chake ni mwenye kukitoa. Zayyana lahu su'a amalihi matendo yake maovu yalimpambia faraa wa hasana kayaona kuwa ni mazuri wa amia alayhi akawa kipofu juu ya matendo yake falam yara musia ni ila musina jiona alipokuwa akifanya mabaya isipokuwa aliona kuwa ni mwema. Wa ghawahu llahi wal bilhamam kuchezea njiwa kulipoteza ndege wa sharal sharal kibasha kanwa kondoo limetaha kwa ajili ya kuwapiganisha waduyuki kuku wajogoo hao limikari kwa ajili ya kuwagombanisha kutumika natfi kwa sababu wao wanatumia pembe nakuru kwa sababu wanatumia midomo kupigana munafasa fil mazi zirahibia na kushindana katika mbuzi wenye masikio marefu atiwali aladhani na tafsiri ya zirahibia shiami na hadha na mambo katika hayo mambo ya mashindano shindano mambo ya ovyo ovyo isiyo stahili kwa kiongozi kufanywa. Misluhu mima yusukutu lmuruata mfano mambo hayo huvunja murua wa mtu wa yuslimu lwakar na kutia doa heshima ya mtu dhama hadhi la sui muamala haya iliungana na muamala na ushirikiano mbaya na watu mushtari silan la yufi maana alikuwa ni mwenye tabia kununua bidhaa bila ya kutoa na kulipa thamani yake. Stijari duri na kukodisha nyumba la yakumu imeajiria hata ya malipo na ujira wa nyumba hizo hata watahayuri na kufanya ujanja aladhira amekujipatia pesa yamlau bihi kafahu za kujaza mkono wake, wasuhu tin yajmau bihi famahu, vitu vya haramu wanakusanya kunakutia kinywani, wa haramu ni yatamu bihi minhu, na haramu wanayokula, wayutimu haramahu na kuilisha familia yake, hata kana urutatan lilhawan, mpaka akajiweka katika mazingira na hatari ya udhalili. Wa ukulatan li ahli al-awan, akawa ni chakula na mlo watu wa kipindi chake wakamtumia. Falamma tufi mustakfi sultan alayhi fi hindati ghadabi, alipofariki mustakfi na sultani akiwa katika kiwango cha juu cha ghadhab na hasira, tayari al-mutahamil, na mawimbi na nishati yake, al-mutahamil alayhi fi shiddati ghalabi, aliye anayejivuta na kujisogeza akiwa katika lengo la kutaka kupata ushindi, talaba hadha alwasif almutaru, huyu anayejiamini aliyedanganyika, walmayaku mwenye kupenda vitu vya almayaku bwege ila nahu ghairu mutaru, isipokuwa si mtu anayelazimika kufika kiwango hicho. Kana mimi niamshi ila sultani, alikuwa ni katika watu wanaotembea kwenda kwa sultani, fi amihi, kwenda kumfitinisha ami yake, binamima, kupeleka maneno ya uchunganishi, wayakidu makaidahu ala rasihi aqda tamima, na alikuwa anafanya njama hiyo ya kichwa chake kama inavyofungwa hirizi, yani mithili ya hirizi inavyofungwa kwa hodari na uangalifu, naye ndivyo alivyokuwa akifanya. Fahadhara ilaihi wa ahdhara mahu ahda yajihi, akafika kwake na waahdhara mahu, akaleta akiwa na ahda jadihi kama ahadi na wasia babu yake. Fatamasaka sultani fi mubayatihi bishubhatihi, sultani akawa ameshikamana katika kumpa baia bishubhatihi, na utata huo kwa hicho wasia alioleta. Wasarafa fi waji ya khilafu ila jiatihi, akaelekeza yaliyo katika sura ya uongozi kumwelekezea upande wake yeye. Kana kad taqaddama naqdu dhalika al-ahdi, na ilikuwa habari na maelezo ya kuvunjwa kwa wasia huo yamekwisha tangulia. Wa naskhu dhalika al-ahdi, na kufutwa kwa mkataba huo. Kama al-qadhi al-qudhat, qadhi al-qudhat Abu Amr ibn Jamaa, isarfi rai sultani, alifanya kazi ya kuondoa mawazi sultani ni khama til khutba bismil wasif, mawazi ya kutoa hotuba iliyobeba jina la wasif kama mrithi wa uongozi. Mefali watafaf, lakini hakufanya hivyo. Fala watafaka rayani la tarki lkhutba lil ithnain, maoni ya wawili yakawa yamekubaliana kuafikiana juu ya kuacha hotuba za watu wawili, wasif na mustakfi. Waktafa fiha bimujarad ismi sultani, waktufia fiha, ikatosheleza kutaja jina la sultani peke yake kwenye hotuba. Farahala bimauti mustakfi, likaondoka kwa kifo cha mustakfi ismu lkhilafa, jina la ukhalifa, filmanabiri, katika mimba, kulama ala dhirwata, kila pale anayetoa hotuba anapopanda juu ya kilele cha mimba. Akala duau lilkhulafai min almaharibi kwamba dua ikawa imeepukana, imeachana kabisa na kuwataja makhalifa kwenye miharabu, kaanahu ma quria babu hawa mirwatwa, tadhani hakuwahi kugongwa mlango wa hawa makhalifa wa mirwatuha wala jiwe lake. Mirwa jiwe gumu. Ambalo linatumika kutekea, linatengeneza inakuwa kama kata hivi. Na makana akhiru khulafai kwenye labasi washia ruha alihi libasu lhatati. Kana kwamba mwisho wa makhalifa wa Bani Abbas na nembo yao, alaihi libasu lhadadi, juu ya hiyo shiar na hiyo nembo kuna vazi la muhunzi. Ikawa hivyo, vazi la muhunzi siku zote linaepukwa kwa sababu ya harufu inayotoa. Yenye lugha tu ameitumia Suyuti kuonesha kwamba habari hiyo ya kutajwa kwenye kutuba ilifutika kabisa. Mahmadu tilka suyufi lhidadi, wakazirudisha kwenye ala hizo panga kali ulizokuwa nazo. Thumma lam yazali lamru wala adha, mambo na utaratibu uliendelea kwa hivyo. Hata hadharati sultani lwafa, mpaka sultani akafikwa na kifo. Kara almautu safahu, kifo kikagonga safahu, usafi wake ukachukuliwa. Wakafa kana mima uswa bihi radda al-amri ila ahli, akawa ni katika wale waliotoa mhusia wa kurejesha uongozi kwa wenye kustahili uongozi. Dhaya ahad al-mustakfi libnihi, na kupitisha mhusia wa mustakfi kuwa apewe madaraka mwanaye. Waqala al-ana hashas al-aqlu, sasa haki imedhihiri. Wa ahana ala mukhalifihi, na imeinama kuinamia wenye kwa wale wenye kwenda nayo kinyume. Waraka na imekuwa laini sasa. Wahazala Ibrahima, wahazala akamwondoa Ibrahimu. Wahazula na Ibrahimu kwa kuondoka madarakani, akakonda kana kadiraa ibilahum, alikuwa amechunga mkemia wao. Wasatara luma thiabi ahli lkaram, na alificha uovu wake kwa kuvaa vazi la wema na ukarimu. Tasama na washahmuhu waram, alijifanya kunenepa wakati washahmuhu na mafuta yake waram ni uvimbe tu. Tasama bilwasiki wa aina huwa min sahibi hadha lismi, alijipa jina la wasik wakati wapi na wapi yeye na mwenye jina hili. Alladhi talama sara ru'buhu fi lqulub, ambaye ulipita muda mrefu. Ma sara ru'buhu fi lqulub, muda ambao hofu ya jina hilo iliingia katika nyoyo na kusambaa. Qaddat haibatuhu madaji'a junub, na haiba na utisho wake ukamaliza sehemu za kulala mbavu. Hayat, wapi bwana? La tuabdi min an-nasr tamathilo, kita hesabiwa vipi kuwa ni katika vipanga wenye uwezo wa kushambulia? Atamathilo, maigizo. Wala naamusa tu, wala mbu. Mbu atahesabika vipi kuwa sawa na kipanga? Wantala khurtu muha kaifili, hata kama mkonga wa mbu huyo ni mrefu mithili ya mkonga wa tembo. Wanama suku zamani kadiyumu fiku maa kasada, kinachoweza kuoneka si zaidi ya kuwa soko la wakati, kwa kuwa ndiyo wakati linaweza kukifanya kipate soko hata kisicho hitajika sokoni. والحر يحكي انتفاخا صور الأسد والحر na wakati mwingine hutokea paka yahki akaiga intifakhan kutuna sura al-asad mithili ya sura ya simba وقد عاد الآن يعض يديه ومن يهم يسهل الهوان عليه نعم يرود ساسا أكيناتا مكونا يكي نسكو زوتي علي ذليلي ونيونجن وذليلي هو رئيسي كواكي يهي مويني لكن بيه حتى كذليش هذا آخر كلام من فضل الله تلي يسمى هابا نيو هاتما نمويشو ومنينو يا ابن فضل الله.